Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 20. Usemi wa msingi hii leo ni Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Umewahi kuimba nyimbo za Kijapani? Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Katika kipindi kilichotangulia, Anna alipotea alipokuwa Shinjuku, lakini alikutana na wenzake Sakura na Rodrigo. Sasa wamekwenda kwenye kibanda cha karaoke. Tusikilize mazungumzo ya somo la 20. Anna-san wa Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo hili. Rodrigo anamuuliza Anna. Anna-san wa Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Yani, Anna, umewahi kuimba nyimbo za Kijapani? Au Anna, una tajriba ya kuimba nyimbo za Kijapani? Anna-san. Ni namna ya kumuita Anna kwa njia ya heshima. Wa. Inaonyesha mada. Nihon. Ni Japan. No. Inaunganisha nomino. Uta. Ni nyimbo. O. Inaonyesha mtendwa. Utatta. Ni umbo la ta la kitenzi cha utaimasu. Yani kuimba. Ukiambatanisha koto. Baada ya kitenzi cha umbo la kikamusi au kitenzi cha umbo la ta, unabadilisha kitenzi kuwa nomino. Pia kama ilivyo kwenye utatta koto. Ukiambatanisha koto kwa vitenzi vya umbo la ta, unaweza kuzungumzia kile ambacho umewahi kukifanya kabla. Ni sawa na kuelezea tajriba. Hapa utatta koto inamaanisha tajriba ya kuimba. Na. Inaonyesha kima. Katika muktadha huu, arimasu ka? Inajumuisha kitenzi kinachoashiria umilikaji. Arimasu. Yani kuwa nayo na ka, ambayo inabadilisha sentensi kuwa swali. Katika somo la 7, arimasu ilimaanisha uwepo. Katika somo la 9 ilimaanisha kufanyika kwa tukio. Sasa tumejifunza ya kwamba arimasu inamaanisha kuwa na uzoefu kama vile tajiriba. Hiyo ni kweli. Kando na tajiriba, mara nyingi huwa tunatumia arimasu ikiwa unasema una kitu kama vile muda au nafasi. Sasa tujifunze namna ya kutamka usemi wa msingi kwa hii leo. Je, umewahi kuimba nyimbo za Kijapani? Unaposema utatta koto, baada ya uta unatulia kidogo na mwisho sentensi uitamke kwa toni ya juu. Nihon no uta o utatta koto ga arimasu ka? Ana anajibu. Hai, arimasu. Yani, ndio, nimewahi. Au, ndio, ninayo. Hai. Ni, ndio. Arimasu. Ni, ninayo. Nitasemaje ikiwa sijawahi kuimba nyimbo za Kijapani? Unasema? Iye, arimasen. Yani, sijawahi. Au, sina. Tujifunze namna ya kujibu kwa kukubali na kukanusha. Kukubali ni? Hai, arimasu. Kukanusha ni? Iye, arimasen. Sasa, Ana anauliza. Donna kyoku ga tokui? Yani, nyimbo gani unazoweza kuimba vizuri? Donna. Ni aina gani? Kyoku. Ni nyimbo. Nga inaonyesha kima. Tokui. Ni mzuri katika au hodari. Ni kivumishi. Neno tokui lilitamkwa kwa toni ya juu. Kwa hiyo ni swali hilo au? Ndiyo, baada ya tokui. Deska. Ambayo inamalizia sentensi inayouliza swali kiungwana limeondolewa. Je, kinyume cha tokui, yani si mzuri wa kufanya jambo fulani, unasemaje? Ni? Nigate. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la leo. Ana anajibu. Anime no kyoku desu. Ni nyimbo za katuni za anime. Anime. Ni katuni za anime. Ni kifupisho cha animation. Ni neno ambalo limekopwa. No inaunganisha nomino. Kyoku. Ni nyimbo. Desu. Ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 20. Usemu wa msingi ni? Nihon no uta wo utatta koto ga arimasu ka? Je, umewahi kuimba nyimbo za Kijapani? Anna-san wa nihon no uta wo utatta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Donna kyoku ga tokui? Anime no kyoku desu. Sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Kani Tokunaga, ambaye anatufundisha mambo ya msingi. Umejifunza ya kwamba unaweza kuzungumzia tajiriba kwa kuunganisha vitenzi vya umbo la ta na kotoga arimasu. Tafadhali tufundishe kwa kina kuhusiana na hilo. Kama ni hivyo tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema umbo la tala vitenzi linaonyesha kitendo kilichofanyika katika wakati uliopita au ambacho kiko katika hali timilifu. Hayo ndiyo ambayo umejifunza katika masomo yaliyotangulia. Na ikiwa utaunganisha umbo la ta la kitenzi na koto ga arimasu, unaweza kuzungumzia kitu ambacho umekifanya katika siku za nyuma, yani tajiriba ulionayo. Kwa mfano, ikiwa utabadilisha utaimasu, yani kuimba, iwe utatta koto ga arimasu, itamaanisha nimewahi kuimba au nina tajiriba ya kuimba. Ili ubadilishe arimasu kuwa umbo la kukanusha, unasema arimasen. Kwa hiyo umbo la kukanusha la utatta koto ga arimasu, yani nimewahi kuimba, ni utatta koto ga arimasen. Inayomaanisha sijawahi kuimba. Na hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni wakati wa tanakali sauti. Hiyo ni sauti ya treni iliyo kwenye mwendo, au sio? Ndiyo, ni maneno gani yanayokujia kuelezea sauti hiyo? Kwa Kijapani unasemaje? Gatan goton. Gatan goton? Oh, kumbe. Ifuatayo pia ni sauti inayohusishwa na treni. Hiyo ni sauti ya ishara ya onyo katika makutano ya reli na barabara. Ama nimekosea? Hiyo ni kweli. Kwa Kijapani sauti hiyo inaelezwa kama kan kan kan. Katika kona ya tanakali sauti umejifunza gatan goton na kan kan kan. Kabla ya kukamilisha, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kwa mara ya kwanza nchini Japani, nimekwenda katika banda la karaoke. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanaokuja kufanya mazoezi ya kuimba peke yao. Hakika nimeshangaa. Bila shaka umefurahia somo la 20. Usemu wa msingi ni Nihon no uta wo utatta koto ga arimasu ka? Je, umewahi kuimba nyimbo za Kijapani? Katika kipindi kijacho tutaangazia vile ambavyo Ana na marafiki zake wanavyoendelea katika banda la karaoke. Usikose kujumuika nasi.